Polonii Dusabe. Ni sasa badaka 21 katika studio ya Sanganiro, ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari na ni muktasari wa kwa lugha ya Kiswahili. Watoto zaidi ya 80,000 wa umri katika miezi 6 na 59 pamoja na 1,200 wa umri kati ya mwaka mmoja na miaka 14 ndio watapewa vidonge vya minyo na vitamini A mkoani Bubanza. Kina mama wapishi wa chakula kwa ajili wa wavuvi mkoani Rumonge bado wanadai kurudi kazini mwao. Kuna waendesha baisikeli jijini Bujumbura wanaonungunika na kutofaidika na hela 100 wanaoitoa kwa ajili ya kusaidiana. Hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Tuanze na habari ya siasa. Waliyewahi kuwa marais ya nchi ya Burundi hawako tena maseneta maisha yao yote kama ilivyokuwa inaelezewa na sheria ya msingi ya baraza la seneta. Hayo yamebainiwa na naibu mkuu wa baraza la seneta Jumatatu hii baada ya kupitisha sheria mpya itakayoongoza maseneta kulingana na katiba mpya ya Burundi. Mmoja wa miongoni mwao aliyekuwa rais ambaye alikuwa seneta na hakutaka kunaswa sauti aliambia Radio Isanganiro kuwa hatua hiyo imechukuliwa kinyume na sheria. Kina mama waliokuwa wanapika chakula kwa ajili ya wavuvi bado hawajaruhusiwa tena kufanya kazi hiyo. Hayo yako katika tangazo lililowekwa mbele na muungano wa wavuvi nchini Burundi baada ya kusikia kwamba kuna baadhi ya kina mama miongoni mwa hao wapishi ambao wako wanakusanya hela, ikisemekana kuwa ni hela ya kuwasaidia kwenda kutetea haki yao ili warudi kazini mwao haraka iwezekanavyo. Mengi zaidi na Butoi Gabriel Yeri, kiongozi na muungano wa wavuvi nchini Burundi. Juzi tulisikia kwamba kuna watu wako wanaenda wanaombaomba franga, wale wa mama ambao tunawaita wapishi. Wale wapishi jinsi walisimamishwa na viongozi kwa sababu ya usalama. Sasa hatuna budi ya kusema kwamba kuna watu wengine wanaweza kuja kuwaombea ruhusa au kuwaomba franga, sababu tunasikia kama wanawatoza 10,000. Hiyo ni wizi. Wale waliokamata ile sheria ndo wenyewe watakaa, wakiona kwamba ni vizuri waondoe ile sheria, wao wenyewe waliokamata ile sheria ndo wataongeza kukamata nyingine sheria. Lakini hadi sasa ni kwamba sheria hiyo inaendelea kuheshimishwa. Ndio maana tuliomba viongozi wetu ambao ni wakuu wa komite ambao wanaongoza makomite de pêchere kando kando ya ziwa Tanganyika kwamba wawe makini, waangalie pasiwe mtu atakapoongeza kuibia watu kwa kusema kwamba ni franga za kwenda kuwasemea ukubwani. Huyo alikuwa Butoi Gabriel anayeongoza muungano wa wavuvi nchini Burundi. Shirika la Paris Saint-Germain linalohamasisha warudi kubadili mwenendo linatupa lawama kuhusu ubadilishwaji wa tarehe za kufunguliwa kwa masoko yaliyokarabatiwa jijini Bujumbura anavyokuwa anarudishwa nyuma. Mkuu wa shirika hilo Bwana Faustin Kumana anaona kwamba kitendo hicho kiko kinarudisha nyuma uchumi wa nchi. Kiongozi huyo anaomba wahusika na utawala kutafuta ufumbuzi wa tatizo hilo, ikiwa ni vema kufanya utafiti na kuadhibu wale watakaogundulika kwamba wamesababisha hayo. Franka mia yanayotolewa na waendesha baisikeli jijini Bujumbura ni makubaliano kati ya wanaohusika na kazi hiyo pamoja na viongozi wa mashirika yao ili wapate nafasi nzuri ya kusaidiana wakati wa shida na furaha. Mkuu wa muungano wa mashirika Kowatavebu na ya waendesha baisikeli anavisema baada ya manung'uniko ya baadhi ya wanashirika wanaosema kwamba hawaoni faida ya kutoa hela hiyo. Emmanuel Nimbona anaeleza kuwa na daftari iliwekwa kwa ajili ya kuorodhesha hela inayoingia ili kuepuka na fujo ya aina yoyote. Watoto omba omba barabarani bado wanaonekana kwa wingi jijini Bujumbura. Hayo yako hivyo wakati miezi miwili inamalizika. Waziri watatu wa serikali ya Burundi walipiga sahihi kwa sheria inayowatoa watoto hao katika miji tofauti ya nchi. Mengi zaidi na mwenzetu Vianne Ngenda Kumana. Hawa ni watoto wanaoishi barabarani, wanaoendesha mwenendo wa ombaomba jijini hapa Bujumbura. Baadhi ya wale tuliohojiana wanaeleza kwamba hali ya ufukara ndiyo inasababisha mwenendo huyo. Twebwe ubukene, maskini ndicho chanzo kilicho tusababisha sisi kurudi barabarani kuombaomba. Tunapokamatwa na askari polisi, baada ya siku moja huwa tunaachiwa huru. Kwa sababu hatuna ajira yoyote, tunarudi barabarani kwa sababu hatuna kingine cha kufanya isipokuwa kuombaomba. Mmoja wa watoto tuliyehojiana alifahamisha kwamba maisha ya barabarani hayawaruhusu kuishi ipasavyo. Maisha ya barabarani ni magumu sana. Wakati ambapo tunaomba, kuna wale ambao wanatupa, wengine wanatunyima. Kuna hata ambao wanatutukana au wanatupiga. Huwa inatokea hata polisi kutukamata. Watoto hawa barabarani wanaomba serikali ya Burundi kuwasaidia kwa kuwaweka kwenye vituo tofauti na kuwapatia mafunzo yanayoweza sababisha wao kuishi kama vile watoto wengine. Tunaomba serikali itusaidie kutupa kazi za kufanya ili tujiepushe na mwenendo huyu wa kuombaomba. Kingine, tunaomba tuwekwe kwenye vituo tofauti ili tupate kozi za kifundi na maarifa mengine yanayoweza kutusaidia sisi kuishi maisha bora. Hayo yanajiri wakati ambapo leo tarehe 19 Juni miezi mbili inamalizika, mawaziri watatu wa serikalini ambao ni waziri wa usalama, waziri wa mambo ya ndani pamoja na waziri wa mshikamano wakiweka sahihi kwenye sheria ambayo iliyokuwa inalenga kuwaondoa watoto wote barabarani katika miji yote inayounda nchi yetu ya Burundi. Asante sana Vianne Ngenda Kumana. Tunaendelea na habari hii ya watoto zaidi 1,080 wa umri kati ya miezi 6 na 59 pamoja na wanaozidi 1,200 wa umri kati ya mwaka mmoja na miaka 14 ambao ndio watakaopewa vidonge vya minyo pamoja na vitamini A. Hapo ni katika kampeni ya wiki nzima kwa ajili ya afya ya mtoto na mzazi iliyoanza Jumanne hii ya leo mkoani Bubanza. Mganga mkuu wa mkoa huo kwa sekta ya afya anaomba wahusika na tantro hiyo kuitika kampeni hiyo. Mwisho wa habari, watumishi wa kiwanda cha ukoboa kahawa kinachopatikana eneo la Milango mtaa wa Mivo tarafani na mkoani Ngozi walisimamisha kazi tangu Ijumaa ya wiki iliyopita. Tetesi ni kwamba shirika Sojestar Ngozi ambalo linahusika na kilimo cha kahawa na ukoboa kahawa imekawia kuwalipa mishahara yao. Kahawa iliyokuwa imekwisha anikwa kwenye jua tangu Ijumaa ya wiki iliyopita inaanza kuharibika kwa sababu hakuna mtu wa kuisambaza. Raia hao wanaoishi karibu na Sojestare wanaomba serikali kusaidia ili mali ya nchi isiendelee kuharibika, kwani serikali ina mitaji katika shirika hilo Sojestare. Hapa ndipo inapotamatisha habari kwa lugha ya Kiswahili. Ni kushukuru wale yaitegea sikio, ni mshukuru na fundi mitambo Audrey Ndaikeje. Musomaji alikuwa mimi Aprendi Save na kutagia kila la heri.